بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة. یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی. اس کا جو خطاب کا انداز ہے جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے. قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز, اللہ تعالیٰ کے خطبات, مجموعہ خطبات الہیہ. تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ہے. تو پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی, اعلیٰ صوتہ اجمل عیناہ, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے, بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو. یہ انداز ہوتا تھا. تو اس پارا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے, ابھی کسی اور طرف ہو گئی, کبھی کسی تحویل الخطاب, اس کے لیے بہت. پھر یہ کہ چار چھ آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں, خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے, تو یہ آتے ہیں انہیں حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں, وہی اسٹائل ہے. پھر کچھ اسٹائل بدلے گا, پھر چار چھ صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی, پھر چار چھ تیسرے انداز کی ہوگی. تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے, اور خطیبانہ انداز, اور اس میں تحویل الخطاب. پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت ویامت نہیں ہو سکتی, کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ. لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی ہے, نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اور پھر نہیں, اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, کانشنس, ملامت کرنے والا بھی. مائی کانشنس از بائٹنگ می, میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کچھ شے ہے, تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نیکی نہیں, بدی بدی نہیں, تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا, قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اس میں دلیل کوئی نہیں ہے, اذعان ہے. ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے. کون شخص ہے ایسا شخص کے جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا, وہ کہہ رہا ہے. سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی, وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل, تمہارا ضمیر, تمہارا کانشنس. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین, کیوں نہیں, ہم پوری طرح قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا, یہاں کنہ محضوظ سمجھنا چاہیے, بلا کنہ قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اصل کبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے, حرام خوری چھوڑنی نہیں, جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے, اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی, در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں, آنکھیں بند کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں, اچھا کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے, یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح. فرمایا فیضہ برق البصر, جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چنیا جائیں گی, خسف القمر, چاند بے نور ہو جائے گا, یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر, وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا, اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی. کلا نہیں, لا وزر, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الى ربك يومئذ المستقر, اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر, اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیچھے چھوڑا ہوگا. ہم اعمال نیک ہوں یا بد ہوں اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں, کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے. وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا. تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا, آگے آگے پھیل رہا ہے, تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا, پورا رہے گا, ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی, لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا جب تک یہاں تک اس کے اثرات جائیں گے, تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا, یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں, اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں. بل انسان علی نفسہ بصیرہ, اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے, ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے. وَلَا وَلْقَى مَعَذِيرَ, چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے. ہوتا ہے کہ انسان کوئی شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو, میں نے ٹھیک کیا, صحیح کیا, کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی عذرات موجود ہیں, تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے, اب کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ وَلَا وَلْقَى مَعَذِيرَ لا تحرک بھی لسان کا لتا جلا بھی. اجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا. اے نبی, آپ اس قرآن کے, اب دیکھیے اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی. ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی. شروع میں امامہ, عزامہ, قیامہ, اور اس کے بعد بصر, قمر, مفر, وزر, مستقر, اب یار, پھر اس کے بعد بصیرہ, معذیرہ, اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں. لا تحرک بھی لسان کا لتا جلا بھی, آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں. انا علینا جمعہ و قرآن, ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں, اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے. فائدہ کرا نہ ہو فتب قرآن, پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا. یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا, اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے. نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگی. ثم ان علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی, جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے. سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا, استفتونک یستفتونک, اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے, لیکن لوگوں نے سوال کیا تو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, تو اللہ واضح کر دیتا ہے, تم بولا بھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات, وہ واضح کر دیتا. تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں, اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے. جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے. نازل آپ پر کیا ہے, صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے, کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے. اب ان کو واضح کرنا, اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا, کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا, یہ آپ کا کام. کلا بل تحبون العاجلہ, کوئی نہیں, تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو, یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. دیکھیں اب پھر سے کام شروع ہو گیا کفار سے. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو, نظر انداز کر دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ, حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ, میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے, تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں, پہلے سے معلوم ہے انہیں کیا کچھ کر کے آئے تھے, اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے, اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہے, کچھ نہیں تھا, فیل تو ہونا ہی ہونا. تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا, رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ, بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے. اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے، لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رؤیت ہوگی اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا، یہ مضمون آ جائے گا سورہ متففین میں واضح ہو جائے گا. اس کے برعکس وجوہ یوم الدین باسرا، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے اترے ہوئے اداس، تمن و یفعل بها فاقرا، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا. کلا اذا بلغت التراقی، اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے، ایک تو بڑی قیامت ہے، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر، ایک تو وقت ہے، ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے، موت جب آتی ہے، قیامت سورا. کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہسلیوں میں. وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گندا کچھ ہو کہیں سے، کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو کسی طریقے سے ہو، تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز پکار کر لیتا ہے، کی لبن راک ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وزن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے، یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور وہ جو جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے. الى ربك يومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے. پھر بدل گئے قوافی، فلا صدق ولا صلى، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی. تصویر لفظی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے. حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا، امشو چلو چلو یہاں سے، مشبرو علام آلحتکم، صبر کرو، جا کے جمے رہو اپنے آلحا پر. ذهب الى اهله يتمتع، اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر. ایحسب الانسان ان یترك سدى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی بات پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں. الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقا، پھر وہ ایک جوب کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. علقۃ فخلق فسوا، پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نفس و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا. فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر. فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث، کسی کو مذکر. الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتا، عقل کے اندھو یہ سوچو، وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ جو تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بوند سے، افلاطون بھی اسی سے آ گیا، اور بقراط بھی اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہی سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے. سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے. گندے پانی کی بوند، اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے؟ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا، اتنا عاجز ہو گیا. فعینا بالخلق الاول بل هم في لبس في خلق من خلق جدید. اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بلا کیوں نہیں، پروردگار یقیناً، علیس ذالک بقادر، بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتا، ہم اس پر گواہ ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.